mamy intro, mamy intro, mamy parę dowcipasów. Tak. Jeszcze outro. No to... No, no. Teraz trzeba outro. Ale jak outro zrobimy? Co? Masz jakiś pomysł na outro? Jak to wiecie, teoretycznie jak zrobić, nie? Nie chodzi o tekst. Zajmij ich na parę minut.